ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਡਹੰਸ ਉਪਾਇਓ ਨਾ जान संसारे सो फिर सच्चा सब ही साचा है ना ओह मरा ना जाए उली फिर पान यानिया रंद बैठी दूजा पाए रंद बैठी दूजा पाए माया मोहे दुख पाए आव कटै तन शिजा जो किश आया सब किश जासी दुख लगा पाए दूजा जमकाल न सूजा माया जग लूजा लाभ लोभ चेतनाए सब ही साचा ना ओह मरा न जाए एक रोग है फिर है विशुनिया अंधी ना जाना फिर नाले गुर प्रसादी साचा फिर मिला अंतर सदा संभाले तेरे अंतर संभाले सदा है नाले मन मुख जाता दूरे एहो मन रुला रुलाया काम न आया जिन खसम न जाता अधूरे नानक सातान मिला मिलाई तेरे अंतर सदा संभाले एक रोग है फिर है विशुनिया अंधी न जाने फिर है नाले नानक सातन मिला मिलाई तेरे अंतर सदा संभाले एक रोग है तिरहे विशुनिया अंधी न जाने तेरे है नाले ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਕੰਤ ਮਹੇਲੀ ਹੋ ਤੇਰ ਸੇਵੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਅਵਗਣਵੰਤੀ ਤਿਰ ਨ ਜਾਣੀ ਮੁੱਠੀ ਰੋਵਾ ਕੰਤ ਵਿਸਾਰ।